cerita poet terhujan mahaja kuring luang ini beri mawa janji dunia satu duaan kuring anteng di alam nu endah sanajan maju ka puri asa koream brek bali cinta jeung janji anu pasti di sisi lamping ka asih aya cinta jeung janji anu kabukti saerah kembang kawas anu ngabejaan kade ulah kayo ngajonan yung gerak sang pisan harita poet terhujan mahaja kuring luang ini bari mawa janji kuring anteng di alam nu endah sanajan maju ka puri asa hoream brek bali di sisi asih aya cinta jeung janji anu pasti di sisi lamping ka asih aya cinta jeung janji anu ka kembang kawas anu ngab kadeyaan. Kadekula kayo ngayonan.